سلام من اسمم شاهرخ خان بگلر ایسا من یخش کرگن قزگم بو اخر یاوز نریمان کو او منو سیوگن قزم نه اغرلک کتا لیکن من البته اونو قرشم کرد چونکی محبت دایم غالب بولده Aynı bahor çağıda, sevişkenler faslada Orun oldun be, hostum yıldan Kanday bilmay mandırdan, kanması bu tahtırdan Kömünü tutta, memnun bundan Halday derip oynama, çokluyum getarama Sen düşün çeki, men sevama Kuzlarından sevama, sen tam beni sevasan Lekin nega hiç ait Shuning bilan aytganimdek, sevgi muhabbat g'olib bo'ldi. Yashasin muhabbat.